السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقزانغو وإسلامو السلفيين ووتي وانزيا مشيخ نمدعاة na wanafunzi na wapenzi wote wa da'wa hii as-salafia al-mubaraka al-haqqa. Sote tunasikitishwa sana na fitna inayoendelea hapa nchini, fitna ambayo imesababisha kuwagawa as-salafiyin katika safu. Kwa kweli ni kitu cha kusikitisha sana, kitu ambacho hakijatokea katika miaka ya nyuma, kimetokea hapa nchini kwetu, jambo ambalo limesikitisha masalafi wote. Kila anayesikia fitna hii ulimwenguni anasikitika. Ndugu zangu Waislamu, kumeundwa lajnatul islah ya kusuluhisha chanzo cha mzozo huu na fitna hii, ambako ilianzia kwa ndugu yetu Sheikh Akidu kule Morogoro pamoja na wenzake kina Mtula na kina Mwiru. Ndugu zangu Waislamu, lajna hii imeundwa kwa ajili ya kusuluhisha jambo hili na kumaliza jambo hili biidhnillahi ta'ala. Na lajna sasa hivi imeanza kazi zake na inashughulikia kwa ukaribu sana chanzo cha mzozo huu, pia kufuatia fitna hii ya pili ya kutolewa ndugu yetu Akidu Masjid al-Furqan kule Morogoro. Kwa ndugu zangu Waislamu, lajna tulislah imeweka jambo fulani au mambo kadhaa kwa ajili ya kusuluhisha mzozo huu. Kwanza kabisa tunatakiwa tuwe kimya, mashehe, maduati, wanafunzi, wapenzi wawe kimya, wasizungumze lolote kuhusu jambo hili na fitna hii, kuanzia kuandika katika magrupu au kuzungumza misikitini au kurusha clip katika magrupu kuhusu jambo hili. Watu wote wawe kimya, wawache lajnatul islah ishughulikie jambo hili, na biidhnillahi subhanahu wa ta'ala jambo hili litamalizika, kwani lajnatul islah inakwenda juu chini huku na kule kwa ajili ya kumaliza mzozo huu. Na tayari lajna imeanza kazi zake na imepanga tarehe za kukutanisha hawa wanaozozana ili kumaliza mzozo huu. Ndugu zangu Waislamu, nakariri kusema kwamba lajnatul islah imetoa amri hii kwamba watu wote wawe kimya, wasirushe maneno yao wala wasirushe maandishi katika grupu yoyote, katika grupu zilizopo hapa nchini. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika jambo hili, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aumalize mzozo huu na fitna hii ili tuwe safu moja kama tulivyokuwa hapo nyuma. Hadha wallahu alam, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.